บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมปัญญาในธรรมนั้นเป็นความรู้ในสัจจะคือความจริงซึ่งมีอยู่เป็นไปอยู่ในตนรวมเข้าก่อนในสัจจะทั้งสี่คือในทุกข์ในสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ในนิโรธความดับทุกข์และในมรรคทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ล้วนเป็นสัจจะคือความจริงที่มีอยู่ในตนทุกข์ก็มีอยู่ในตนสมุทัยก็มีอยู่นิโรธและมรรคก็มีอยู่เมื่อปฏิบัติให้มีขึ้นก็มีอยู่ในตนแต่ในขณะที่ยังไม่ได้ปฏิบัติในมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ยังไม่พบนิโรธความดับทุกข์ทุกข์และสมุทัยก็ย่อมปรากฏอยู่เป็นไปอยู่ในตนดังจะพึงเห็นได้ในเมื่อพินิจพิจารณาดูก็จะพบสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เอาเฉพาะที่พระพุทธเจ้าทรงยกขึ้นไว้คือตัณหาความดิ้นรนทยานอยากต่างๆก็มีอยู่เป็นไปอยู่ปรากฏให้เห็นได้และทุกข์อันเป็นผลเป็นความทุรนทุรายเดือดร้อนต่างๆเป็นความไม่สบายกายไม่สบายใจต่างๆก็ปรากฏให้เห็นได้แต่ว่าอาศัยที่สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ยกเอาตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากนั้นก็เป็นสิ่งที่มีเกิดมีดับถึงจะไม่ได้ปฏิบัติธรรมะก็มีเกิดมีดับ มื่อเป็นดังนี้จึงได้พบความดับซึ่งเป็นคติธรรมดาดังนี้สลับกันไปอยู่เสมอความไม่สบายกายไม่สบายใจอันเป็นผลที่เกิดขึ้นก็ดับไปอยู่เสมอแต่แล้วก็เกิดขึ้นอีกกับทั้งบุคคลได้รับความสุขโสมนัสอันเป็นผลของการได้ในสิ่งที่ปรารถนาต้องการจึงทำให้รู้สึกสบายกายสบายใจในคราวหนึ่งคราวหนึ่งความสบายกายสบายใจนั่นก็หายไปก็ได้ความไม่สบายกายไม่สบายใจมาเกิดสลับก็ต้องพบกับความปรารถนาไม่สมหวังก็เป็นอันว่าได้สุขได้ทุกข์สลับกันไปทำให้ไม่มองเห็นในสัจจะคือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงชี้ในทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์ยังมองเห็นเป็นความสุขและก็ติดอยู่ในสุขที่ได้นั้นเป็นครั้งเป็นคราวความยากในการที่จะเห็นสัจจะคือความจริงว่าเป็นทุกข์ยังอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่เพลิดเพลินยินดีติดอยู่ในสุขโสมนัสหรือความสุขที่ได้เพราะสมหวังเพราะสมปรารถนาในบางครั้งบางคราวสลับกันไปกับที่ไม่สมหวังอันเป็นทุกข์เดือดร้อนแต่เพราะตัวตัณหานี้เองที่ทำให้มีความหวังแม้จะอยู่ในทุกข์เดือดร้อนแต่ก็มีความหวังหวังในความสุขที่จะได้ต่อไปหวังว่าความทุกข์เดือดร้อนจะหายไปซึ่งทุกข์เดือดร้อนนั้นก็หายไปคือดับไปตามคติของธรรมดาบ้างกลับได้รับความสุขขึ้นมาใหม่อันเป็นผลที่ได้จากการได้มาทดแทนบ้างเมื่อเป็นดังนี้จึงมองไม่เห็นทุกข์เหมือนอย่างร่างกายอันนี้เมื่อเกิดหิวขึ้นมาจึงรู้สึกเป็นทุกข์เมื่อบริโภคอาหารเข้าไปก็อิ่มน้ำสำราญก็รู้สึกเป็นสุขและเพราะเหตุที่ได้มีอาหารบริโภคอิ่มน้ำสำราญกับทั้งได้รับก ายบริหารทั้งที่เป็นไปโดยธรรมชาติและทั้งที่การบำรุงให้มีขึ้นร่างกายมีอนามัยมีผาสุกก็รู้สึกว่าเป็นสุขเพราะฉะนั้นในสมัยพุทธกาลนั้นจึงได้มีแสดงถึงพราหมณ์ผู้หนึ่งได้เอามือลูบกายของตนซึ่งเป็นกายที่มีอนามัยจึงมีความแข็งแรงไม่รู้สึกว่าเป็นโรคอะไรวันนี้แหละคือนิพพานก็คือหมายเอาความที่ไม่มีโรคทางกายปรากฏกายจึงแข็งแรงรามก็ถือว่านี่แหละคือนิพพานฝ่ายพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสเป็นพระพุทธภาษิตไว้ว่าอาโรกยะปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งหรือลาภทั้งหลายมีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าทรงมุ่งหมายเอาถึงโรคคือกิเลสเป็นต้นมาความริ้นรนทยานอยากของจิตใจสิ้นกิเลสจึงจะเป็นอาโรคยะคือความไม่มีโรคความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งทางพุทธศาสนาจึงมุ่งถึงความที่ไม่มีโรคคือกิเลสก็คือจิตว่างกิเลสที่เรียกว่าจิตว่างอันความว่างกิเลสนี้ได้มีพระพุทธภาษิตแสดงไว้เช่นนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานเป็นความว่างอย่างยิ่งก็หมายถึงความว่างกิเลสและได้มีสัพธรรมะอีกคำหนึ่งเรียกว่าสุญญตาคือความว่างอันสุญญตาคือความว่างนี้พระบรมศาสดาก็ได้ทรงแสดงไว้นับตั้งแต่สุญญตาคือความว่างตั้งแต่เบื้องต้นอันเป็นขั้นสมาธิขึ้นไปโดยลำดับจนถึงที่สุดดังที่มีเรื่องแสดงไว้ในพระสูตรที่แสดงถึงสุญญตาคือความว่างรวมความเข้ามาตั้งแต่เบื้องต้นว่าสมัยหนึ่ง พระภูมิพระภาคพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ในบุพพารามของนางวิสาขามิคารมานดาตรุงสาวัตถีท่านพระอานนท์ได้เข้าเฝ้าในเย็นวันหนึ่งและได้กราบทูลว่าเมื่อครั้งที่พระภูมิพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ในสักกะชนบทในนิคมแห่งสากกยะทั้งหลายอันชื่อว่านครกะท่านพระอานนท์ได้ฟังพระพุทธดำรัสที่ตรัสไว้ว่าเราก็คือพระภูมิพระภาคพุทธเจ้าได้ประทับอยู่โดยมากในบัดนี้ด้วยสุญญตาวิหารอันแปลว่าธรรมะเป็นเครื่องอยู่คือสุญญตาความว่างพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสรับรองว่าเมื่อก่อนนี้ก็ดีในบัดนี้ก็ดีพระองค์คือพระภูมิพระภาคพุทธเจ้าได้ทรงอยู่โดยมากด้วยสุญญตาวิหารธรรมะเป็นเครื่องอยู่คือสุญญตาความว่างต่อจากนั้นก็ได้ตรัสแสดงถึงการปฏิบัติธรรมสุญญตาคือความว่างไปโดยลำดับตั้งแต่ในเบื้องต้นเป็นข้อๆไปโดยลำดับข้อแรกได้ทรงแสดงว่าในปราสาทคือในสิ่งก่อสร้างที่เป็นชั้นๆในบุพพารามของนางวิสาขามิคารมานดานี้เป็นที่ว่างจากชาโคกระบือจากเงินทองจากสันนิบาตคือความประชุมของชายหญิงทั้งหลายก็คือว่า ว่างจากบ้านว่างจากมนุษย์ทั้งหลายเพราะเป็นอารามฉันใดก็ให้ปฏิบัติมนสิการทำไว้ในใจกำหนดไว้ในใจเหมือนอย่างนั้นกล่าวคือไม่ใส่ใจกำหนดว่าเป็นบ้านไม่ใส่ใจกำหนดว่าเป็นป่าไม่ใส่ใจกำหนดว่าเป็นมนุษย์ไม่ใส่ใจกำหนดว่าเป็นบ้านไม่ใส่ใจกำหนดว่าเป็นมนุษย์คือผู้คนแต่ว่ามนสิการใจใจกำหนดเสียว่าเป็นป่าปราศจากบ้านปราศจากมนุษย์ผู้คนเมื่อกล่าวโดยอุปมาข้างต้นบุพารามนั้นว่างจากบ้านว่างจากมนุษย์คือผู้คนดังกล่าวแต่ว่าไม่ว่างอยู่สิ่งหนึ่งก็คือภิกษุสงฆ์ก็ภิกษุสงฆ์อาศัยอยู่ในบุพารามนั้นแม่ความที่ไม่ใส่ใจว่าเป็นบ้านว่าเป็นมนุษย์ผู้คนแต่ว่าใส่ใจว่าเป็นป่าดังกล่าวนั้นก็เป็นสุญญตาคือความว่างความที่ยังจิตลงสู่สัญญาตาคือความว่างแต่ว่าก็ยังไม่ว่างอยู่อีกสิ่งหนึ่งเช่นเดียวกันก็คือว่ายังมีแผ่นดินที่ประกอบไปด้วยที่ลุ่มที่ดอนต้นไม้ภูเขาห้วยหนองเป็นต้นอันรวมเรียกว่าเป็นป่านั้นนั่นเองนี่เป็นข้อแรกของการปฏิบัติขัดธรรมจิตที่ทรงสั่งสอน และเป็นข้อที่ผู้ปฏิบัติธรรมะทางสมาธิพึงถือเป็นหลักปฏิบัติได้กล่าวคือแม้จะอยู่ในบ้านอยู่ในหมู่มนุษย์ที่เป็นชาวบ้านด้วยกันก็สามารถทำสมาธิได้กล่าวคือไม่ใส่ใจกำหนดหมายว่าเป็นบ้านไม่ใส่ใจกำหนดหมายว่าเป็นหมู่คนแต่ว่าใส่ใจกำหนดหมายว่าเป็นป่าเหมือนอย่างไม่มีบ้านเหมือนอย่างไม่มีผู้คนป่านั้นก็เป็นสถานที่ประกอบด้วยต้นไม้ภูเขาห้วยหนองคลองบึงที่ลุ่มที่ดอนตลอดจนถึงสัตว์ป่าทั้งหลายไม่มีบ้านไม่มีผู้คนใส่ใจกำหนดลงว่าเป็นป่าดังนี้ก็เป็นอันว่าได้ปฏิบัติอย่างจิตลงไปสู่สุญญตาคือความว่างขั้นแรกและเมื่อเป็นดังนี้ก็สามารถทำจิตให้สงบได้เหมือนอยู่ในป่าก็เป็นสุญญตาคือความว่างก็ว่างจากความกำหนดหมายว่าเป็นบ้านว่าเป็นหมู่คนนั่นเองเป็นสุญญตาในข้อนี้ฉะนั้นจึงแสดงว่าความสำคัญนั้นอยู่ที่จิตใจเมื่อจิตใจไม่กำหนดไม่ใส่ใจถึงสิ่งอันใดสิ่งอันนั้นก็ว่างไปเหมือนไม่มีแม้จะมีก็เหมือนไม่มีแม้ว่าจะเข้าไปอยู่ในป่าจริงๆไม่มีบ้านไม่มีผู้คนก็จิตใจยังคำนึงถึงบ้านคำนึงถึงผู้คนบ้านและผู้คนก็มาตั้งอยู่ในจิตใจแม้กายจะอยู่ในป่าก็ตามก็เป็นอันว่าจิตใจก็คงไม่สงบอยู่นั่นเองกลับตรงกันข้ามกายอยู่ในบ้านอยู่กับผู้คนทั้งหลายแต่ว่าจิตใจไม่ใส่ใจถึงกำหนดว่าเป็นป่า ตาก็ตั้งขึ้นในจิตใจจิตใจก็มีความสงบได้เพราะฉะนั้นข้อที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติเป็นข้อแรกนี้จึงเป็นข้อสำคัญอันแสดงว่าการปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้ทั้งนั้นความสำคัญอยู่ที่จิตใจเมื่อจิตใจไปคิดถึงดำริถึงหมกมุ่นถึงในสิ่งอันใดสิ่งอันนั้น